ساق ہو جائے کہ چڑھنے کے لیے اس کو پاؤدان کی ضرورت ہی نہ پڑے. شاید شہری بچپن میں ہم سنا کرتے تھے فلاں سائیکل چلاتا ہے تو اس کی گدی پہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ سائیکل چلانے کی ایک مشق ہے. اسی طرح سے گھوڑے سواری میں ہوتا ہے تو جب آدمی صاف ہوتا ہے تو ویسے ہی کود کر سوار ہو جاتا ہے. چلیے بخاری کے حضور کے عمل سے ثابت کر دیا کہ پاؤ گان کے پاؤں رکھ کے سوال ہونے کی کوئی کرے گا. ایک نمبر چلا دو سر, اتنا جھکائے رہتے چلو بابو رکو پارسی رٹوریے. انور ننگی پیٹ والا, ننگی پیٹ کے گھوڑے پر سواری ہر شخص کا کام نہیں. جو نہایت مشاق ہوتا ہے وہ سوار ہو سکتا ہے, اس لیے کہ جب گھوڑا دوڑتا ہے تو انسان کے سرین چھیل جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی مشاق ہوتا ہے تو اس کی پیٹھ پر چپک جاتا ہے اور اسی کے حرکت سے حرکت کرتا ہے ہلتا ہے. چلیے متلا کا گھوڑا تھا مندور. چلیے اندازہ لگاؤ کہ حضور کیا تھا, کتنے بڑے شاہ سوار ننگی پیٹھ کے سوار تھے اور کیسے متوازن تھے. نہ شان دکھائی نہ شوکت, نہ زین کا سوایا نہ کچھ, ویسے سوار ہوتے تھے. چلیے باتیں ان کی اچھی ہی اچھی. انسان کے دل میں اگر ایمان ہو اور انصاف تو ہر بات میں ان کی خوبی نظر آتی ہے. قطوب پاک کے فتح کے ساتھ متی سیر, یعنی اگرچہ گھوڑا کم چلتا ہو آہستہ چلتا ہو لیکن اس پر سواری کر لینا بہرحال پیدل چلنے سے ممکن ہے. میدان کارزار میں ایسا گھوڑا اس میں کچھ کام دیتا ہے, آدمی کہاں تک خود دوڑے. کان فی کتاب اس کے اندر کتاب یعنی بتوں سے. چلیے پلم راجا کالا جتنا پر سفارا تک وہاں کا مکان مکان جا کے لائی جا تو ہم نے تمہارے گھوڑے کو سمندر پایا. یہ کنایا ہے موسا کے جری سے, یعنی اس کے خطوات بڑے لمبے پڑتے تھے اور نرم پڑتے تھے. سمندر سے تشبیہ بھی دو بار ہیں, وسعت میں اور نرمی میں. پانی کا سفر عادتاً زمین کی سطح سے ہلکا پڑتا ہے نرم ہوتا ہے. فکان آباد ادارے کلا اجارہ اس کے بعد ہی حالت ہو گئی کو اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھا. پھیلے تو جس شجر کے تلے وہ نحال ہو, سر سبز سبز ہو جو تیرا پائے مال. باب السبق بین الخیل, سبق سین کے فتحہ اور واقع سکون کے ساتھ مراد. یہاں پر مسابقت ہے, گھوڑوں میں مقابلہ کرانا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر گھوڑوں میں مقابلہ کرایا جائے دوڑنے میں تو یہ جائز ہے, اور یہ وہ اطاعت حیوانی کہ جو بے فائدہ اور ممنوع ہے, بلکہ اس سے گھوڑے کی رفتار کم زیادہ ہو جاتا ہے. تو جیسا گھوڑا ہوتا ہے ویسے ہی موقع پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ترجمے میں مصنف نے کوئی قید نہیں لگائی ازمار وغیرہ کی, اس سے معلوم ہوا ممکن کی ہر گھوڑے میں مسابقت تو سکتی ہے, خواہ خیول مزمرہ یا غیر مزمرہ. البتہ علماء نے لکھا ہے کہ مزمرہ اور غیر مزمرہ میں مسابقت جائز نہیں, کیونکہ مزمرہ طاقتور ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں مسابقت بین الخیول سنت اور بعض مباح. اگر بلا کسی عوض کی مسابقت کو انتخاب جائے اور اگر بل عوض ہو اور کوئی تیسرا آدمی دے رہا ہو تو بھی جائے بل ہونا, اور اگر دو آدمی آپس میں بات کرتے ہیں اور ایک آدمی کہتا ہے میں تجھ کو دوں گا اگر تم سے آگے بڑھ گیا تو یہ بھی جائز ہے. لیکن اگر ترقین کی بات ہوتی ہے, ہر ایک کہتا ہے میں بڑھا تو آپ میں لوں گا, ایسی صورت میں یہ مسابقت جمہور علماء کے نزدیک جائے گی. اور اگر تیسرے آدمی کو داخل کر لیا اور اس سے یہ کہہ دیا دیکھ اگر تو آگے بڑھ گیا تو دونوں مال تیرے, اور اگر آگے نہیں بڑھا تو کس کو کچھ نہیں ملے گا. امام مالک تو اس کو ناجائز کہتے تھے ایک روایت میں, لیکن جمہور جواز کے قائل. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محلل کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مطلقاً مسابقت جاری ہے. یہی صدیق اکبر اور ابو عبیدہ وغیرہ کے آثار منقولہ کا مقتضا ہے. چلیے وبه قال ان كتبنا قديسا قال ان كتبنا سفيانا وبيد الله من الناس نبي في عمر رضي الله تعالى عنه ما قال اجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ظن الا من الخير اجرا دولا يا سني ما ظن الا من الخير من الحق يا ما ظن الا من الخير ان غورن کو اس کی تضمیر کی گئی تھی. یعنی من الحق يا الى سنيه الوداع واجرا مال في زمر من السنيه الى مسجد بني زريق قال ابن عمر مكرت في من اجرا وقال عبد الله بن عبد الله سفيان قال حدثني عبيد الله قال حدثنا سفيان بين الحق يا الى قال سفيان بين الحق يا الى سنيه خمسه قاميان وسته وبين السنيه الى مسجد بني زريق ميل وبين السنيه الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اضمار الخير في الصدق باب اضمار الخير في الصدق گھوڑوں میں مسابقت کے لیے اضمار کرنے کی مشروعیت کا بیان ہے. اضمار و تضمیر یہ ہے کہ گھوڑے کو پہلے خوب چارہ دیا جائے, جب وہ فربہ ہو جائے تو اس کو ایک گھر میں بند کر دیا جائے, اس پر جل ڈال دی جائے اور اس کی غذا شین شین کم کرتے رہیں, چالیس دن تک یہی کیا جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھوڑے کا بدن سوکھ جائے گا اور ایسا گھوڑا بہت سری سیر تیز رفتار ہو جائے گا. یہاں پر سوال یہ ہے کہ مصنف کہتے ہیں مسابقت کے لیے مار الخیل جائز اور روایت جو پیش فرمائی اس میں مسابقت ایسے خیول کے مابین ذکر کی گئی جو جن کی تضمیر نہیں ہوئی تھی تو حدیث پر احمد کی بات کے مطابق نہیں انہیں بتال فرماتے ہیں اس ترجمے کے مناسب باب گزشتہ کی حدیث تھی اس میں صاف تھا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معذم میرا من الخیر من الحفیا الى سنی کی الوداع علامہ ناصر الدین ابن منیر رحمہ اللہ تعالی نے ابن بطال کی بات پر اعتراض کر دیا اور کہتی بخاری نے ترجمہ عامہ میں نقل کیا ہے جو اپنی عموم کی وجہ سے نقلی اس بات دونوں پہلوؤں کے شامل ہے اور مطلب یہ آیا ہمارے خیر مسابقت کے لیے شرط ہے یعنی حضور غیر مزمرہ نے مسابقت کی روایت لا کر اشارہ کر دیا کہ شرط نہیں ہے حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں ابن بطال اور ابن منیر کے کلام میں کوئی منافات نہیں اس ابن منیر رحمت اللہ علیہ حدیث کے آخری ٹکڑے پر اکتفا کرنے کی حکمت بیان کر دی بخاری نے اشارہ کر دیا کہ مسابقت کے لیے اضمار ضروری ہے میں کہتا ہوں دونوں کلاموں میں فرق ہے ابن بطال کے کلام کا حاصل تو یہ ہے کہ امام بخاری یہ بتاتے ہیں مسابقت کے لیے اضمار خیر میں شروع ہو اور ابن منیر کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ بخاری یہ کہتے ہیں اضمار مسابقت لازم نہیں ہے وہ مشروعیت ثابت کر رہے ہیں یا عدم لزوم بیان کر رہے ہیں دونوں میں بڑا فرق ہمارا خیال یہ ہے کہ ابن بطال کی بات صحیح ہے اور ابن منیر جو نقطہ ذکر کر رہے ہیں وہ ترجمہ گزشتہ سے حاصل ہو چکا جیسا کہ اشارہ کیا جا چکا مصنف سب کو بین الخیر علی الاطلاق فرمایا خیر کی کسی خاص قسم کی قید نہیں لگائی معلوم ہوا ہر گھوڑے میں مسابقت جائز خواہ مزمت ہو یا خیر مزمت جب یہ مسئلہ پہلے آ چکا تو اسی کو اس باب میں ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی وہاں پہ بتا دیا کہ مسابقت ہر گھوڑے میں جائز ہے اب یہاں فرماتے ہیں کہ مسابقت کے لیے تضمین کرنا یہ مشروع ہے یہ مستقل مسئلہ ہو گیا سیلی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خیول مزمرہ کی غایت زیادہ ہوگی کیونکہ وہ تضمیر کیا ہوا مضبوط گھوڑا ہوتا اور غیر مزمر خیول کی غایت اس کے مقابل میں حدیث کے لیے سے کم ہے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناقہ کا بیان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں میدان بہاد میں ناقہ پر سواری جائز ہے اور شاید اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ ان میں مسابقت بھی کرائی جا سکتی ہے اسی لیے مسلم حضور کے ناقہ سے اجبا کی مسابقت کا تذکرہ فرمایا اور حضور کی طرف ناقہ کی اضافت صرف شرف کی وجہ سے کی گئی ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ناقہ کا مثبت جب لا کر اشارہ کر دیا کہ اجبا قصوائی میں کہتا ہوں یہ مسئلہ مختلف ہی مسائل میں سے ہے کہ دونوں ایک ہیں یا دو ہیں. ابراہیم حربی محمد ابن ابراہیم تہمی واقعی غزالی وغیرہ کے کہتے ہیں کہ ایک ہیں, ابن قتیبہ کہتے ہیں دو ہیں, لیکن اس بیان کی اول تو کوئی ضرورت نہیں تھی اور دوسرے کوئی لفظ اس پر صراحتاً دلالت نہیں کرتا, اور تیسرے ترجم کتاب الجہاد کے مناسب یہ غرض بھی نہیں, اس لیے پہلی ہی غرض راضی ہے واللہ عالم اس سواب چلے. وقال ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقامت على القصواء وقال ابن عمر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ قصواء کے بارے میں بتا چکا, خطابی ابن مسعود کہتے ہیں مقصود العظم تھا اور جوہری کہتے ہیں مقصود العظم. چلی خلا ہٹ کرنا حضور کے ایک ناقہ تھا ازبا, اس کو ازبا اس کا لقب تھا, اس کے اندر عزب نہیں تھا, اور بار پھر ان کان کی اردنے عزب کان کٹا ہوا تھا لا اس وقت جو کبھی مسابقت میں مسبوق نہیں ہوتا تھا. قال حمید اور کا اولا کے تقاضے اس وقت جا عربین علا قعود, قعود اونٹ کا وہ بچہ جو سواری کے لائق ہو گیا ہو, اور عادتاً دو سال کا ہوتا ہے یا اس سے زائد پانچ سال تک پر قعود کا اطلاق ہوتا ہے. پس سب اقہا یہ قعود ناقہ عزبہ سے آگے بڑھ گیا. فشق ذالک علی المسلمین حتی عرف, مسلمانوں کو اس سے بڑا غم ہوا حضور نے ایک بات کی پہچان میں. فقال حکم علی اللہ اللہ کے شیمن اللہ وضاح اللہ کے ذمے ہے, دنیا کی جو کوئی چیز بڑھتی ہے اس کو نیچے گرا دیتے ہیں. یہاں پر سوال یہ کہ اس میں ناقہ کا کیا قصور, اس کا جواب یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو بات آ گئی تھی کہ ناقہ ندیا ہے مسبوق نہیں ہو سکتا, اللہ نے اس خیال کو توڑ کر بتا دیا ہم جس کو چاہتے ہیں آگے بڑھا دیتے ہیں, اسی لیے آدمی کو خام خواہ بہت اوپر اڑان نہ کرنا چاہیے, تواضع بندگی اختیار کرنا چاہیے, خاص کر اہل تدریس کو، میں اوروں کو تو کچھ نہیں کہتا، کہتا ہی ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں سب اپنے کہہ دیتا ہوں، فلاں چیز یاد نہیں، فلاں چیز بھول گئی۔ جس آدمی کی یہ حالت ہو وہ کیا فخر کر سکتا ہے اور اپنی کس بات کا اعتراض کر سکتا ہے؟ سر بہت باتیں بچ کے چھوڑ دیتے ہیں، یاد ہی نہیں آتی ہیں، اس کو گول کر دیتے ہیں، بات کو گول کر دیتے ہیں، یعنی لپیٹ دیتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کیا رکھا ہوا، ادھر سے ادھر لپیٹ کے ایک طرف کر لیا، بچوں کو کیا پتا۔ چلیے، لیکن بعض بچے بھانپ جاتے ہیں کہ تقریر کا انداز بدل گیا ہے، کوئی بات ضرور پیش آ گئی ہے، جیسے بعض بچے مناظرہ کرتے ہیں ایسے چیختے ہیں جیسے چڑیل چیختی، اور پھر جب وہ بھول جاتے ہیں تو ادھر ادھر کائیں کائیں کرتے ہیں اور کوئی بات صحیح بولتے ہی نہیں، کبھی ادھر چل دیں گے کبھی ادھر چل دیں گے، رٹ کے آتے ہیں الفاظ تک، رٹ رٹ کے بیان کرتے ہیں کہ آپ بہت تقریب کرنے میں ماہر انسان، ہمارے یہاں تقریب سکھائی جاتی تھی ہر پنجشنبے کو، سب کھڑے ہوتے تقریب کرتے، حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چلیے، میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، ایسے ہاتھ رکھ لیا، دو تین منٹ کھڑا رہا، حضرت مولانا نے فرمایا تشریف رکھیے، بہت تقریب ہو گئی، بس پھر سب جان گئے تھے کہ یہ بہت بڑے مقرر ہیں، یہ خاموش تقریب کرتے ہیں۔ مجھ کو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ میں جمعرات کو چھٹی لے کے گھر چلا جاتا تھا، لوگ تقریب کرتے تھے اور یہ ناچی رکھنا، سب جان گئے تھے کہ یہ تو بہت بڑے مقرر ہیں، خاموش تقریب کرتے ہیں، گھر جائیں گے خاموش تقریب کرتے چلے جائیں گے، چھٹی مل جائے گی۔ یہاں بھی مناظرے میں لوگ بیٹھتے تھے، ناظم صاحب علیہ الرحمہ تو بالکل کش ہو گیا تھا، فرماتے ہیں کیا فائدہ پاؤ گے یہاں بیٹھ کے، جاؤ اپنی کتاب دیکھو، اس لیے میں بیٹھتا ہی نہیں، چلتے میں بہت بڑا مقرر ہوں، اس وقت کوئی میرا مقابلہ کر نہیں سکتا، لیکن خاموش مقرر ہوں، زبان بند کر کے پھر بیٹھا رہتا ہوں، اندر ہی اندر سے تقریر ہوتی رہتی ہوگی، ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی۔ ارے بچے، یہ سب کو اللہ تعالیٰ بعضوں کو یہ صلاحیت دے، ہر ایک کو یہ صلاحیت نہیں ملی، جس کو ملے اس کو قدر کرنا چاہیے۔ ہمارے استاد تھے، تقریب کرتے تھے، ان کے استاد تھے بزرگ، تو ان کو بھیجا کرتے تھے، ویسے ایک مرتبہ فرمایا جاؤ تقریب کراؤ، انہوں نے عذر کر دیا کہ میں تقریب نہیں کر پاتا، خود مجھ سے کہتے تھے، اس کے بعد سے کوئی تقریب ہوتی ہے، دروازہ بند، اور میں ایک جگہ گیا سلطان پور، مجھے لوگوں نے پکڑ لیا کہ آپ تقریب ہے، میں نے کہا بھائی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ خاموش مقرر ہوں، تو لوگوں نے کہا مولانا کہہ گئے ہیں کہ وہ کر دیں گے تقریب، اب مجھے بہت غصہ ہے، میں نے کہا مولانا کو نہیں معلوم ہے کہ میں تقریب نہیں جانتا، لوگوں نے کہا فرما گئے ہیں کہہ دینا ہو جائے گی۔ اچھا واقعی سچ میں بچوں، غصہ تمہیں تھا ہی، اور میں نے شروع کیا لم تم لبین کفر من اہل کتاب و مشرکین منفقین حتی تاتیہم البینہ، اور آگے ادویات مقصود تھے ما امر اللہ لیعبد اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء یقین الصلاۃ یتی فقہ ذلک دین القیمہ. ارادہ تو تھا کہ ان لوگوں کو خوب ڈانٹوں گا, تم نے اخلاص نہیں, تم چنا تو نہیں ہو, میں معلوم نہیں کہاں چلا گیا, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کہنے لگا. اور ایسی بات کہی خود میری سمجھ میں آتا ہے, میں اس نے اس سے استفادہ کیا اپنی تقریر سے. ایک صاحب کے کہنے لگے آپ نے تو ایسی بات کہہ دی کہ جو کہی نہیں کسی نے, اور یہ سب سن رہے ہیں باہر والے تو بہت خوش ہو رہے ہیں. میں نے کہا بھائی وہ میں نہیں بول رہا تھا, تو مولانا علیہ الرحمہ کی زبان بول رہی تھی, وہ فرما گئے تھے ہو جائے گی, ورنہ مجھ کو کہاں تکلیف آتی. سمجھ میں آیا نا کہ یہی ہے. ایک اور جگہ مجھے لوگوں نے پکڑا, میں اس گاؤں کو جانتا نہیں, جا رہا تھا موٹر سے اترا تھا نماز پڑھنے, اب سب نے پکڑ لیا, اب میں بہت تھکایا. میں نے کہا یار میں وضو کر رہا تھا, میں نے کہا اللہ میاں یہاں میں کیسے جان بچاؤں گا, بس آپ ہی کر دیجیے کام, تو بس وہاں تو واقعی تقریر کی ایک صاحب کہہ رہے تھے آپ کو بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں. میں نے کہا ماشاء اللہ کیا کہیں میرے, میں تقریر کرتا ہوں. ارے بھائی اس اللہ پاک نے عیب پر پردہ ڈالے, ہوا یہ تھا اصل کوئی وضو کرتے ہوئے میں پریشان تھا, وہ دعا کر رہا تھا اللہ ستاری کر دیو, میں دو جگہ پھنس گیا. سمجھ میں آیا نا. اور جو مقرر ہوتا ایک صاحب کو میں نے دیکھا, اتنی سی بات شروع کی جیسے معلوم ہوتا تھا کہ زنجیر کھینچے چلے جا رہے ہیں اور اس کے اندر ملائے چلے جا رہے ہیں, یعنی کھلتی تھی ان کو اور بات کھلتی تھی, کہتے تھے تو بہت بدھ ہوتا, بات میں بات کہتے جاتے تھے, صلاحیت تھی بچے. جس کو اللہ صلاحیت استعمال کرے, تکبر نہ کرے, کوئی فائدہ نہیں بچے تکبر میں, سوائے اس کے کہ اپنی محنت برباد ہو جائے اور کوئی نہیں. دیکھو مجھے آگے کتنے بڑے مقرر ہیں اور کتنی محنتی ہیں, ہمیشہ سبق میں 10 منٹ کے بعد تشریف لاتے ہیں, کیونکہ باقی جو خیالات کی دنیا میں سارے سبق کا ایک دم چکر دماغ میں گھومتا ہے اور اس کو گھماتے رہتے ہوں گے کہ آج سبق میں یہ ہوا ہے اور یہ ہوا ہے اور میں یہ کہوں گا. دیکھیں بیٹھیں, یہ سید شریف جرجانی جب قطب الدین رازی کے یہاں پڑھنے گیا تو اس نے کہہ دیا پڑھ تو آپ سکتے ہیں, تو قطب الدین رازی نے کہا کہ میں تو پڑھانے قابل نہیں, میرا شاگرد ہے مبارک شاہ منطقی وہاں کا. یہ گیا مبارک شاہ نے کہہ دیا پڑھ تو سکتے ہو بولنا مت. ایک دن مبارک اٹھا رات میں تو دیکھا حجرے سے آواز آ رہی, قال الماتم قضا و قال الشارع قضا و قال الاستاذ قضا و انا اقول قضا. مبارک شاہ نے جھک کر دیکھا آواز, معلوم ہے یہ وہی بچہ. اگلے دن جو آئے سبق میں فرما اب تم بول سکتے. سمجھ میں آیا نہیں, اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص کتنا بڑا آدمی ہے, اس لیے یہ کہہ دیا اب تم بول سکتے. تو یہ جو ہے یہ بھی ایسا ہی ہے, جب گھر سے چلتا قال الماتم قضا و قال المحشی قضا اور قال الاستاذ قضا و انا اقول بقا, یہ کیا چیز ہے, یعنی میں بک رہا اسی لیے تو دیر سے آتا ہی ہے. کوئی دن ایسا ہے بھائی کہ اس وقت میں پہلے آ کے بیٹھ گیا, اب یہ سوچ رہا ہے کہ 10 ہی منٹ تو تاخیر کرتا ہوں, زیادہ تو نہیں کرتا ہوں. بالکل ماشاء اللہ کیا کہنے ہیں. اور ایک ان کے باپ تھے, سبق شروع ہونے سے پہلے موجود, میں نے تو ایک دو مرتبہ تاخیر کی ہے اور وجہ یہ ہے بچوں میں بیمار دوا کھا کے آتا تھا دیر بعد وقت ہو جاتی. ایک مرتبہ میں پہنچا آج بھی شروع میں نے پرچہ لکھا کہ میں نے دوا کھائی دس کی میں بھی آتا ہوں. مولانا میرا استاد حاضری لے رہے پچاس تو کل لکڑے اور حضرت حاضری لے رہے. میں نیچے اترا اسپنجے گیا پھر حمام گیا پھر طہارت کی پھر وہاں سے فارغ ہو کے اوپر پہنچا ابھی حضرت حاضری ہی لے رہے. استاد جو ہے شاگرد کی قدر کرتا ہے اگر معلوم ہو جائے کہ یہ پابند. اسی لیے آدم کی بڑی قدر ہوتی ہے کیونکہ بیچارہ دیر کرتا نہیں دس ہی منٹ کرتا ہے اس سے زیادہ کبھی نہیں دیر کرتا. دیکھیے سر جھکا کے تقریر کر رہا ہے خاموش تقریر. کہہ رہا آپ کی تقریر کر رہا ہوں آپ بھی تو خاموش تقریر کرتے ہیں میں بھی خاموش تقریر کرتا ہوں. دنیا ایک لفظ چھوٹ جائے حدیث کا محروم ہے. ایک لفظ ایک حدیث تو بہت بڑی تھی. چلیے قبل الاسلام الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء. حضور کے سفید بغلہ کا بیان مصنف نے اشارہ فرمایا ہے اگر ضرورت پیش آ جائے تو ہم بغلہ پر سواری کر سکتے ہیں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی. چلو قال رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ابو قبیل احدا مریض آئلہ کا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بغلہ بیضاء وبه قام بغلہ کا نام دلدل تھا. چلو وبه قام قتل عمرو بن علی قال قتل یحیٰ قال قتل سفیان قال قتل ابو اسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال ما ترك النبی صلی اللہ علیہ وسلم بغلته البيضاء وسلاحا واردا لك صدقت وبه قال قتل محمد بن مثنى قال قتل یحیٰ قال سیدنا سفیان قال قتل ابو اسحاق عن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال له رجل يا ابا عمارة وليتم يوم بدر قال لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ولى صنعاء الناس فلقي يوم هوازن في تبل والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء وابو سفيان بن الحارث يأخذ بلجامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن النبي لا كذب عن عبد المطلب وعن النبي لا كذب عن عبد المطلب. یہ رجز ہے. رجز میں اختلاف اشعار کی قسم ہے. امام بحدی فقی اب اللہ سے مرپندی اور بہت سے علماء کی رائے یہ کہ اشعار کی قسم نہیں. یہ تو ایک کلام موزون و مقفع ہے. یہی خلیل ابن یہی اخش نے اختیار کیا ہے اور خلیل ابن احمد کی یہی ایک روایت. خلیل ابن احمد دوسری روایت میں کہتا ہے کہ اشعار کی قسم اور ایک تیسری روایت منقول ہے کہ رجز کی دو قسمیں مشہور و منقول. یہ اشعار میں اصل بات یہ ہے کہ خلیل پہلے رجز کو اشعار مانتا تھا. اس پر اخش نے الزام لگایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما علمناه الشعر وما ينبغي له. اگر ارادیز کو اشعار مان لیا جائے تو لازم آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشعار پڑھے. حالانکہ قرآن کریم قصہ معلوم ہوتا ہے کہ شعر آپ کے علوم میں ہے ہی نہیں. تو خلیل نے رجوع کر لیا لہذا ان سے جو رجز کے شیر ہونے کا قول نقل کیا جاتا ہے وہ قول اول ہے اور جو شیر نہ ہونے کا قول نقل کیا جاتا ہے وہ قول ثانی. جو ان سے نقل کیا گیا ہے کہ رجز کی دو قسمیں مشہور و منحوب اشعار نہیں شاید انہوں نے بعد میں تفصیل اختیار فرمائی ہوگی. بہرحال اکثر علماء رجز کو اشعار کی اقسام قرار دیتے ہیں اور اس شعر پڑھنے کے کئی جوابات دیتے ہیں. نمبر ایک، دو چیزیں ہیں، ایک شیر خادم دوسرے شیر گفتن. آپ کے حق میں شیر گفتن ممنوع ہے، شیر خادم ممنوع ہے. شیر گفتن شیر کہنا، شیر خادم شیر پڑھنا. شیر پڑھنے کے لیے شاعر ہونا لازم نہیں ہے، کوئی بھی شیر پڑھ سکتا ہے. اور دوسرا جواب قاضی ابن عربی نے دیا، کہتے بدائے حضور نے ان نبی اللہ کا دبن انمنا دل مطلبی پڑھا ہوگا. قاضی ابن عربی کے علاوہ اگر کوئی یہ بات کہتا تو کچھ تعجب نہ ہوتا، لیکن ابن عربی جیسا آدمی یہ بات کہتا ہے جو بالکل غیر عربی کلام ہے اور موجب تعجب ہے. نبی اللہ کا ربن ارم عبدل مطلبی، یہ فصاحت و بلاغت سے گرا ہوا الگ ہو جائے گا. اہل عرب ایسے مواقع پر موزون بولتے ہیں، اور یہی حضور سے ثابت ہے. اسی لیے قاضی ریاض نے ابن عربی کی بات کو رد کیا ہے، اور یہ ابن عربی کی ایجاد بندہ نہیں ہے بلکہ ان کے پہلے کسی نے کہا، خطابی نے رد کیا. لیکن قاضی آدم ابھی وغیرہ نے رد کیا اور کہتے ہیں یہاں روایت سکون باق کے ساتھ ہے. اور تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ یہ اس کلام بلا ارادہ آپ کے منہ سے نکل گیا ہے. شاعر ہونے کے لیے ارادہ و نیت بھی ضروری ہے، جیسے کلام کا مقفع اور موضوع ہونا. مزید کوئی بات آئندہ کسی اور جگہ کر دی جائے گی. عورتوں کے جہاد کا بیان، حدیث میں تصریح ہے عورتوں کا جہاد ہے، اس سے معلوم ہو گیا عورتوں پر جہاد واجب نہیں. یہ بات بالکل ظاہر ہے، لیکن عدم الوجود سے عدم الجواز لازم آتا ہے. خود حدیث کو سے آدمی پر دلالت کرتا ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے لیے جہاد جائے، یہ فرمایا تمہارے لیے افضل جہاد حج. اور اس کے بعد امام بخاری کئی طرح جن لے آئے جس میں عورتوں کے جہاد میں شریک ہونے کا تذکرہ ہے، اس سے یہ اشارہ فرما دیا وہ عورتوں کے حق میں افضل جہاد حج ہے، لیکن وہ جہاد میں جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. جہاد بہترین جہاد تمہارے حق یعنی عورتوں کے حق میں حج ہے. عورت کے سمندر میں غزوے کے لیے جانے کا بیان مصنف نے اشارہ فرما دی ہے کہ اگر جہاد کے لیے بحری سفر تو عورت اس میں جا سکتی ہے. باہری سفر جہاد کا سب سے پہلے حضرت عثمان کے دور خلافت میں امیر معاویہ کی عمارت میں ہوا. مردوں کے لیے سفر تو جائز ہے ہی، عورتوں کے لیے جمہور علماء کے نزدیک جائز. ماں مالک سے ایک روایت ممانعات کی منظور، بعض علماء نے لکھا ہے غزو البحر غزو برس افضل ہے، حنابلہ کی کتابوں میں اس کی ذکر ہے. یہاں اتقا سے مراد لیٹنا کا مسل الملوک الحسن ان کی صفت عجیبہ ان بادشاہوں کی صفت عجیبہ جیسی ہے جو تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں. چلیے کا یعنی آپ کس بات پہ ہنس رہے ہیں؟ چلیے کے قدرہ معاویہ کی جہاد ضروری نہیں ہے اور جہاد کے مناسب وہ ساتھ جائے گی. باب جہاد النساء سے تو یہ بتایا تھا عورتوں پر جہاد واجب ہے. یہاں یہ بتاتے ہیں عورتیں جہاد میں جا سکتی ہیں اور مردوں کے ساتھ قتال بھی کر سکتی ہیں. اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا ہے القرب یا تو منصوب بن ذیل خافر ہے اے تن خزانے بل قرب اور یا یہ مرفوع ہے مبتدا ہے اور علامت نعمہ اس کی خبر ہے جملہ حال اور ایک روایت بعض تن قزان نقل کی ہے باب افعال سے چھلکاتی کی مشکیز وقال غیرہ تن قلانے غیرو کی امیر ابو معمر کی طرف عائد ہے. بخاری کا مطلب یہ ہے ابو معمر کی روایت میں تن خزانے بزا ہے اور غیر ابو معمر کی روایت میں تل خزانے باللام ہے. آپ ابن حجر کہتے ہیں یہ جعفر ابن مہران کی روایت ہے اخرجہ اسماعیلی. میں کہتا ہوں امام مسلم نے عن الدارمی عن ابو معمر استاد بخاری سے یہی روایت نقل کی ہے اس میں تن پلانے باللام واقع ہوا ہے. اب یا تو یہ کہا جائے کہ وہی یہ لفظ دونوں طرح نقل کرتے تھے اور یا بطور احتمال بعید کے یہ کہا جائے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بظاہر لفظ پوری طرح سے سنا نہیں تن پلانے سن لیا. اللہ یعنی جہاد میں عورتیں مشکلیں بھر کر مجاہدین تک پانی پہنچا سکتی ہیں جائز ہے احتیاط کے ساتھ. تصویر حکمانہ تحمل عورتیں مجروحین کی مرہم پٹی جہاد نہیں کر سکتی ہیں کیونکہ ضرورت ہوتی ہے اور ضرورات تو بھی پھر محدودات سے. عورتیں مجروحین و مقتولین کو ان کے مقتل سے اور میدان کارزار سے ان کے قیام گاہ پر منتقل کر سکتی ہیں. چلیے اگر کسی کے بدن میں تیر چبھ جائے تو اس کا نکالنا جائز ہے. ابن منیب کہتے ہیں اس پر اس لیے تنبیہ فرمائی یہ شہادت کا اثر ہے, اس لیے ہو سکتا ہے کسی کو یہ خیال ہو کہ اس کو نہ نکالنا چاہیے. کمیشن نے اس کا جواب بتا دیا. اور یہ جو ابن شاہین نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ رافع کے جب یہود میں تیر چبھ گیا تھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے فرمایا اگر تم چاہو تیر نکال دو اور خطبہ یعنی نسل السام کو چھوڑ دوں اور قیامت کے دن تمہارے لیے شہادت کی گواہی دوں گا. اول تو یہ حدیث ضعیف ہے اور اگر ثابت تو رافع کے ساتھ مخصوص ہوگی. چلی سمجھتے کتاب المغازی میں متولا نہ رہی ہے مقصد یہ ہے کہ جہاد میں حراست اور تحفظ کا اہتمام کرنا چاہیے, غفلت نہ کی جائے, ایسا نہ ہو کہ دشمن کسی طرف سے آ پہنچے اور نقصان پہنچا دے.